أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugünkü dersimize Neml suresinin 59. ayetiyle devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız, daha önceki dersimizde aynı surenin içerisinde yer alan Salih Peygamber kıssasını işlemiştik. Hadi zatında buraya kadar, surenin başından buraya kadar üç kıssa nakledildi. Bir tanesi Musa Peygamber kıssası, diğeri Hazreti Süleyman ve Sebe Melikesi kıssası, üçüncüsü de Salih Peygamber kıssası. Surenin başında surenin konusuna değinirken demiştik ki bu surede anlatılan kıssalar doğrudan Hazreti Peygamber'in şahsiyetini, onun şahsında tüm müminlerin şahsiyetini inşa ediyor. İşte bu tespitimizi doğrulayan ve tasdik eden bir ayetle giriyoruz derse. Bismillahirrahmanirrahim. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَىٰ. De ki, tabii ki bu emir vahyin başta ilk muhatabı olan Resulullah'a, daha sonra tüm vahyin muhataplarına, yani hepimize, vahyin modern muhatabı olan bizlere de. Ne diyelim? Elhamdülillah. Elhamdülillah de. Hamdolsun Allah'a de. Ve selamun ala ibadihillezine istafa. Yine selam olsun onun seçip beğendiği kullarına de. Neden böyle bir ayet kıssaların hemen arkasına? Çünkü bu kıssalar bir hikaye değil. Bu kıssalar Allah'ın kendisini destekleyeni tarih içinde nasıl desteklediğinin birer canlı örnekleri. Onun içindir ki bu örnekler muhatabını inşa ediyor. Muhatabında bir şahsiyet inşa ediyor ki o şahsiyet Allah'a teslim olmuş ve bu teslimiyetin karşılığını da güven biçiminde almış olan bir şahsiyet. İşte ilk muhatabına ve tüm muhataplarına bu örneklerle verdiği ders Kur'an'ın, eğer siz de bu çizginin mensubu olursanız, bu çizgiye nasıl muamele edilmişse size de öyle muamele edilir. Tabii vahyin ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber'e, nebilere selam ile emredilmesi, Hazreti Peygamber'in selam etmesinin emredilmesi çok manidar. Allah'ın seçtiği peygamberlere, kullara selam et. Yani sen onların bir devamısın. Sen hiç kimsenin bilmediği bir şey getirmiyorsun. Sen İslam'ın bir peygamberisin. Senden önce de İslam'ın peygamberleri geldi ve geçti. Sen onların çağrısını zirveye taşıyan son nebisin. Onun için senden öncekilere selam et. Onları an, onların hatıralarını yad et, onların hakkını ver. Onları bu çizginin birer mensubu olarak selamla. İşte nübüvvet müessesesindeki, peygamberlik müessesesindeki devamlılık da burada bir nükte olarak yer alıyor. Allahu hayrun emma yüşrikûn. Şimdi söyle. Ya da söyleyin bakalım. Allah mı daha hayırlı, yoksa ortak koştukları mı? İlginçtir. Bu ibarenin muhatabının öncesinden tamamen farklı olarak müşrikler olduğu açık. Aynı ayetin ortasında ibarenin muhatabı değişiyor. Adeta ayetin üst kısmı üst pasaja girerken son kısmı alt pasaja giriyor. Onlar vahyi inkar ettikleri için onlara nakli delil olan yukarıdaki peygamber kıssaları kâr etmez. Etmeyecektir. Fakat onlara kâr edecek olan farklı bir delil türü daha vardır Kur'an'ın sunacağı. O da akli deliller, kainat delilleridir. İşte buradan itibaren Kur'an farklı bir muhatap kitlesine farklı bir delil ile hitap ediyor. Yerleri, gökleri, suları, bağları, bahçeleri, yani kainat kitabını delil olarak ileri sürüyor. Bu belki bize şu üslubu ve usulü öğretiyor. Muhatabınızın tipine, cinsine, fikrine, tavrına göre delilinizi ayarlayın. Yani her delil, her muhataba işlemez. Eğer muhatabınız inanan biri ise nakilden delil getirebilirsiniz. Fakat inkar eden biri ise ona gördüğü kainattan, yani inkar edemeyeceği bir şeyden delil getirin ki Kur'an da şimdi bunu yapıyor. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Allah değilse kimdir gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren? Em bağlaç edatı, bir bağlaç. Fakat emin istifhamı inkari, yani inkara yönelik bir soru içeren boyutu da var. Onun için bu edatın o boyutunu önceleyerek böyle bir çeviri yaptım. Allah değilse kimdir gökleri ve yeri yaratan ve gökten size su indiren? فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ وَكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا. Üstelik onunla, yani o su ile sizin bir tek ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz göz kamaştırıcı bağlar, bahçeler yetiştirmişiz. Burada hadaik, bahçe, cennet de bahçedir, bahçe demektir. Fakat hadaik, cennet sözcüğünden farklı olarak içinde su çıkan bahçedir. Onun için cennetten söz edilen yerlerde tecri min tahtihel enhar açıklaması gelir. Tabanından ırmaklar çağlayan, sular çağlayan. Fakat hadikada ona gerek yok. Zaten sulu bahçe demektir. Hatta hadika köken olarak göz bebeğinden türetilir. Hadgatul ayn, göz bebeği demektir. Yani insana göz bebeği gibi sevimli bahçe. Gözünüzün bebeği gibi koruduğunuz bağlar, bahçeler. E ilahun ma'allah. Allah'la beraber başka bir tanrı ha. Düşünülebilir mi bu? Mümkün mü bu? Adeta cümlenin, metnin altında böyle bir şey akıyor. Yani imkanı var mı böyle bir düşüncenin? Allah'la beraber başka bir tanrı ha. Belhum kavmun yadilun. Yo. Asla. Hayır. Onlar yoldan sapmış bir toplumdurlar. Emmen cealel arda kararan ve ceale hilaleha enhara. Allah değilse kimdir yeryüzünü bir dinlenme, bir karar yeri yapan ve kalkmaz kımıldamaz orada, evet, ırmaklar çağlatan, orada vadilerinden ırmaklar akıtan Allah değilse kimdir? Ve ceale leha ravasi, ravasiye, orada yerinden sökülmez dağlar inşa eden Allah değilse kimdir? Ve ceale beynel bahrayni hacizen, ve iki farklı su kütlesi arasına, iki farklı su arasına, boğaz olur, körfez olur, deniz olur, okyanus olur, her ne olursa iki farklı su kütlesi arasına görünmez bir engel koyan Allah değilse kimdir? Tabii bu kadar şeyin arkasından şu soruyu sormak şart oldu. E ilahun ma'allah. Allah'la beraber başka bir tanrı ha. Öyle mi? Düşünülebilir mi? Yani bu kadar düzen, bu muhteşem nizam, bu mükemmel intizam Allah dışında kimin eseri olabilir? Yer altından 10 bin yıl önce karşı karşıya konmuş iki düz taş çıkıyor. Sadece taş. İki tane düz, hiçbir özelliği olmayan sıradan taş. Fakat karşı karşıya konmuş. Yani belli ki insan eli değmiş. Oradan yola çıkarak bu taşları birinin diktiğini anlıyorsunuz, söylüyorsunuz. Bu sonuca varıyorsunuz. Yani sadece karşı karşıya dizilmiş iki taş. Bu kadar basit bir şeyden yola çıkarak siz insanlık tarihindeki medeniyet sürecini çıkarmak için delil olarak kullanıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki insan taşı şu kadar bin yıl önce kullanmış. Peki bu kadar basit bir şeyi bile yapan insan olduğunu düşünüyorsunuz da bu muhteşem, şu mükemmel nizam ve intizamın nasıl kendiliğinden olduğunu düşünebilir, söyleyebilirsin. Nasıl tesadüf eseri olduğunu söyleyebilirsin. İki sıradan taşın karşı karşıya konmasını ya kendiliğinden tesadüf olmuş diyemiyorsunuz da. Nasıl bu muhteşem nizam ve intizama tesadüf tanrısına atfediyorsunuz? Onun için burada aslında bu çarpık ve sapık aklın, mantığın içine düştüğü çelişkiyi yüzüne vuruyor. Bel ekseruhum la ya'lemun. Yo. Yo. Onların çoğu nereden bakacaklarını bilmiyorlar. Ya da bu nereden bakacakları tefsiri bir açıklama. Ya da onların çoğu nasıl korkunç bir çelişkiye düştüklerini bilmiyorlar. Ya da onların çoğu nasıl çuvalladıklarını bilmiyorlar. Yani böyle düşünmekle kainatta bir yaratıcının olmadığını düşünmekle birden fazla yaratıcının olduğunu düşünmek neticede aynı kapıya çıkar. Onun için bu ayetler sadece bir müşrik akla cevap değil, aynı zamanda inkarcı, ateist akla da cevap olarak okunabilirler. اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءَ Allah değilse kimdir dua ettiğinde darda kalanın yardımına yetişen ve sıkıntıyı anında gideren? Burada dikkat buyurunuz, üstteki ayette fiiller mazi kipiyle geldi. 4 kez ceale fiili kullanıldı. Hep mazi olarak, geçmiş zaman kipiyle. Ama burada kip değişti. Muzari fiiline. Hem geniş hem gelecek zamanı da içine alan muzari fiile geçti fiil. اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءَ Allah değilse kimdir dua ettiği zaman insanın çağrısına, davetine yetişen? Yetişecek olan, yetişiyor olan, yani her zaman bunu yapan ve tabii ve yekşifüsü ve ondan eziyeti, ondan o darlığı gideren, gideriyor olan ve gidermeye devam edecek olan. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ Burası daha ilginç. Ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan, ve sizi yeryüzünün halifeleri kılacak olan, yani sadece geçmişte olmuş bitmiş bir olay nakledilmiyor burada. Aslında fiilin kipine bakarsak, gelecekte olacak bir müjde veriliyor. Ey Kur'an'ın muhatabı olan ümmeti Muhammed, Allah sizi yeryüzünün mirasçıları kılacak. Bu ayetlerin indiği zaman dilimi Mekke döneminin 5. ya da 6. yılları, unutmayın. O zaman diliminde daha müminler Mekke'de kendi hayatlarından dahi emin değiller. Bireysel yaşamlarını bile korumak konusunda sıkıntılılar. Onun için Habeşistan'a kadar hicret etmişler. Onun için birçok mümin eza ve cefa altında inlemekte. Böyle bir dönemde böyle bir ayet geliyor. Gelecek zamanı da içine alan bir kiple sizi yeryüzünün iktidarıyla müjdeleyen Allah'tır diyor. Ve çok geçmiyor. Bu müjde bu tarihten yaklaşık 15 yıl sonra, daha çeyrek yüzyıl geçmeden müthiş bir biçimde gerçekleşiveriyor. Ve yeryüzünün süper güçlerinin hazineleri vahyin şahsiyetlerini inşa ettiği müminlerin ayaklarına dökülüyor. Onun için adeta bu ayette bir mucizeye de işaret var. E ilahun ma'allah. Allah'la beraber başka bir tanrıha. Yani bunu Allah'tan başka kim gerçekleştirebilir ki? Böyle bir şeyi düşünün. Tabii düşünemezsiniz. Hayal bile edemez. Ama sizin hayal edemeyeceğiniz, sizin hayalinizin ulaşmadığı yere Allah'ın meşiyeti ulaşır. Sizin düşünmekten aciz kaldığınız şeyi Allah yapar. Onun için böyle bir Allah'a ortak koşmak öyle mi? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُوا Belleğinize ne kadar da az başvuruyorsunuz. Yani hafızanızı ne kadar da az kullanıyorsunuz. Oysa şöyle geçmişe baksanız, Allah'ın bunu kaç kez yaptığını görürsünüz. Geçmişe baksanız, zulmü anaların rahmine kadar uzanmış Firavun'un elinden kurtardığı İsrailoğullarına nasıl bir yeryüzü nimeti verdiğini görürsünüz. İşte şu Süleyman, işte şu Davud, işte bu baba oğul. Ataları Firavun'un elinde inim inim inleyen dedelerin torunları bunlar. Allah yeryüzünde böyle bir iktidar verdi onlara. Onun için tarihi okumayı bilirseniz, yani hafızanıza başvurursanız, belleğinize başvurursanız, bunun örneklerini girmişte de görürsünüz. Fakat çok az başvuruyorsunuz. اَمَّنْ يَهْد۪يكُمْ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Allah değilse kimdir karanın ve denizin zifiri karanlıklarında yol bulmanızı sağlayan? Adeta inne ma'al usri yusra ayetini hatırlatıyor bu ayet. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Yani her karanlığın arkasında bir aydınlık gizlidir. Her gecenin ardından mutlaka bir gündüz gelir. Evet, her gece iki gündüz arasındadır. Bir başka ifadeyle. Onun için burada bu metafor, aslında gece ve gündüz metaforu Kur'an'da çok sık kullanılır. Bu metaforun kullanıldığı yerlerde bakıyoruz, hak ve batıla bir atıf var. İman ve küfre bir atıf var. Küfür gecesinin arkasından iman gündüzünün gelmesi sizi niye şaşırtıyor? Allah karanlıkların içerisinde bile size yol bulmayı nasip eder, buldurur diyor burada. Yani zifiri karanlıkların içerisinde yol bulmanızı sağlar. Öyle de manevi karanlıklarınızın içinde size vahiy aydınlığı göndermesine niçin şaşıyorsunuz? Bakın, zifiri karanlığınızda yol bulmak için yıldızları size rehber yaptı. Ayı size ışık kaynağı yaptı. Allah sizin şu yeryüzü hayatınızı dahi böyle düşünürken ebedi hayatınızı düşünmez. Kararan yüreğinize bir ışık göndermez mi? Kaybolmuş yolunuzun önüne peygamberden bir kılavuz, yıldız gibi, kutup yıldızı gibi bir kılavuz koymaz mı? وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ Ve rüzgarları rahmetinin önü sıra müjdeci olarak gönderen Allah değilse kimdir? Başa atfedeceksek eğer. Yine rüzgar, yağmur metaforu da karanlık ve aydınlık metaforu gibidir. Kur'an'da kullanıldığı her yerde mecazen vahyin Mekke ve Medine'sine atıftır. Yani rüzgar, yağmuru müjdeler. Ama siz arkasından gelecek yağmuru unutursanız, birbirine, ortalığı birbirine katışına bakarak sanki bir felaket gibi algılarsınız. Fakat önce ortalığa haber verir. Önce ortalığı bir birbirine katar. Ama ondan sonra yıkar, pırıl pırıl eder, tertemiz eder. Mekke öyledir. Yani önden gelen rüzgar gibidir. Ama arkasından mutlaka bir rahmet gelecektir. Yani Medine gelecektir. Onun için bunu yapan Allah değilse kimdir? Teâlallahu ammâ yüşrikûn. Allah onların ortak koştukları her şeyden aşkın, yüce ve münezzehtir. Emmen yebde'ul halqa thumme yu'iduh. Allah değilse kimdir yaratılışı ilk defa başlatan ve onu tekrar tekrar yenileyen? Hatırlayalım o ölümsüz Kur'ani ibareyi. Ve huvel hallakul alim. Yaratmayı meslek edinendir o. Yani devamlı yaratandır. Sürekli yaratandır. Yine başka bir ayet. Kulle yevmin huve fî şe'n. O her an bir şandadır. Her an yaratmadadır. İlk yaratış ve sürekli yaratış. Yaratılışın çevrimsel yasasına bir atıf bu ayet. Yani ilk kez yarattı ve bu yaratılışı da bir yasaya bağladı. Bağladığı bu yasa gereğince yaratılışı sürekli kıldı. Ve işte bu süreklilik içerisinde, bu çevrim içerisinde her şey akmakta. Hayat onun takdir ettiği çevrime göre sürekli dönmekte. Unutmayınız, gece ve gündüz, dünya ve ahiret. İşte bu çevrim çerçevesinde hayat deveran etmekte, döne durmakta. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Dahası kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah değilse? Yaratmakla yetinmedi. Yarattıklarını doyurdu. Yarattıklarının yaşaması için gerekli olan her şeyi de yarattı. Bu Er-Rab sıfatının bir gereğiydi. Yaratan, yarattığını görüp gözeten, koruyup kollayan, yarattığını terbiye eden, yarattığına hedef koyan, koyduğu hedefe ulaşması için aletler, araçlar veren, akıl gibi, irade gibi, nübüvvet gibi, risalet gibi, vahiy gibi, maddi ve manevi bir yığın nimet veren ve o amaca peyderpey, aşama aşama ulaştıran Er-Rab budur işte. Yani sadece yaratmadı, yarattığı için bir de yaşaması için gereken her şeyi ortaya koydu. Rızkını da yarattı, doyurdu. E ilahun mahallah. Şimdi ne yani? Allah'tan başka bir tanrı öyle mi? Var mı böyle bir şey? Yani böyle yapan bir insan, Allah'tan başka birine yönelen bir insan, aslında bütün bu şeylerin yaratıcısına nankörlük etmiyor. Allah versin de başkasına teşekkür etmeye kalksın. Allah versin de onu unutup yönünü başka tarafa çevirsin. E ilahun ma Allah. Allah'la beraber başka bir ilaha. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. De ki eğer doğru söylüyorsanız haydi delilinizi, belgenizi, ikna edici argümanınızı getirsenize. Yani eğer Allah'tan başka bir ilah olduğuna inanıyorsanız veya öyle görüyor, öyle hareket ediyorsanız bu konuda ikna edici bir delil getirseniz. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهِ De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse insan idrakini aşan hakikatleri bütünüyle kavrayamaz. Evet değerli dostlar, burada özellikle el-gayb kavramı ki Kur'an'ı kavramlardan biridir. Belki Kur'an'ın yeniden kavramlaştırdığı, ıstılah olarak kullandığı kelimelerden biridir bu. El-gayb. Bu kavramı insan idrakini aşan hakikat diye çevirdim. Bu çevirim boşuna değil. Bunun böyle açılıma sahip olduğunun en güzel gerekçesi bir sonraki ayettir. O ayeti tefsir ederken irtibatı da kurmaya çalışacağım. Bu ibare aynı zamanda insan aklının sınırlılığına bir göndermedir. Yani göklerde ve yerde sadece sizin bildikleriniz değil, bilmedikleriniz de var. Sırrına eremedikleriniz, bilginizin ulaşamadıkları. Bu manada peki bu bağlamda niçin gelmiş diyecek olursak, unutmayınız ki bu bağlam ahirete müteallik bir bağlamdır. Hep ahirete iman ile ilgili ayetler yer alıyor. Bu bağlamda ahiretle ilgili, Allah ile ilgili tüm anlatımlar mutlaka mecazi olmak durumunda. Bunun ötesinde mutlak hakikate insanın aklı kavramaz. Mutlak hakikati tümüyle kavramaz. Onun içindir ki Allah'ı zatıyla değil sıfatıyla biliriz. Allah'ı zatıyla düşünmemiz yasaklanmış hatta. Çünkü zatıyla düşünmeye kalktığımızda bildiğimiz nesnelerden bilmediğimizi çıkarmaya kalktığımız için, insan aklının düşünme mekanizması böyle olduğu için Allah'ı da şeyleştiririz. Cisimleştirmeye kalkarız. Onun içindir ki İnsan aklı gaybın künhüne vakıf olamaz. Gayba sadece atıflar yoluyla vakıf olur. İşte burada haddi zatında göklerde ve yerde daha birçok bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz, havsalamızın almayacağı, idrakimizin kapsayamayacağı birçok varlık olduğu da ima edilmiş oluyor bu ayette. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ Hiç kimse öldükten sonra ne zaman dirileceğini de bilemez. بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ Değilse ahirete ilişkin hakikatler onların idrak edebileceği bir biçimde kendilerine sunulmuştur. Bu ibarenin nasıl anlaşılması gerektiği daha ilk nesilden itibaren problem olmuştur. Onun için de bize tefsirler İbn Abbas'tan ve diğer ikinci, birinci ve üçüncü neslin müfessirlerinden farklı okuyuşlar ve farklı anlayışlar taşırlar. Burada bu ibarenin tam zıttı bir anlamda taşıdığını söylemek mümkün. Şöyle de çevirebiliriz. Hayır, onların ahirete ilişkin bilgileri yeterli değildir. Benim çevirim, ahirete ilişkin hakikatler onların idrak edebileceği bir biçimde kendilerine sunulmuştur şeklindeydi. Hayır, onlar ahirete ilişkin bilgileri yeterli değildir. Yani ahirete ilişkin bilgi konusunda yeterli değillerdir şeklinde de çevrilebilir. Ama itiraz şöyle edilir bu çeviriye. Bel edatı sonrasını olumsuzlamaz. Dahası dereke, yüksek bir şeyi alçak olan bir şeyin seviyesine indirmeye denilir. İddarake, tedarük kelimesinin kökeni olan dereke, yüksek bir şeyi alçak bir şeyin seviyesine indirmektir. Aslında burada ayetin de anlamı ortaya çıkıyor. Yüksek hakikatler. Yani kainatın hakikatleri, yüksek hakikatler. Allah'a ilişkin özellikle hakikatler en yüksek hakikat. Allah'a ilişkin en yüce hakikati insan zihnine indirmeden insan zihni nasıl kavrayacak? O nedenle bu hakikati insan zihnine indirmiştir vahiy. Vahyin inmesi aynı zamanda böyle manevi bir inişe de tekabül eder. Yani sadece mekansal bir iniş değil, sadece makami bir iniş değil aynı zamanda. Bir de insanın idrakine indirilmesi. Mutlak hakikatin mukayyet akla indirilmesi. Sınırsız hakikatin sınırlı aklın anlayacağı bir seviyeye getirilmesi. İşte aslında derake bu. Yine tedarük, tedarake fiil olarak en arkadaki, en öndekine yetişti demektir. Tedarake. En arkadaki, en öndekine yetişti. Bu durumda burada söylenen şu, onlara idraklerini aşan hakikatler bütünüyle, yani en arkadaki de dahil, baştan sona idraklerine indirildi. İndirildi. Zaten ayetin devamındaki ibare de bu tercümemizi doğruluyor. Onu da okuyalım. Bel hum fî şekkim minhâ. Gel gör ki onlar ondan yana hala şüphe içindedirler. Bel hum minhâ amûn. Daha beteri ondan yana kördürler. Yine 66. ayetin ilk cümlesi İbn Abbas tarafından farklı bir okumayla istihza içerdiği de söylenmiştir. Hatta soru içeriği ile anlayan da olmuştur bu ayeti. Bu ayetin söylemek istediği şey aslında açık. Eğer tabiata bakarsanız, ey insanoğlu, eğer tabiata bakarsan, hayatı okuyabilecek bir zihinle bakarsan, o zaman ahiretin varlığına aklen kani olursun. Yani şöyle bak etrafına. Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına, yani gözünle göremediğin hakikatlerin varlığına eğer aklınla doğru biçimde okursan aklınla görürsün. gözünle göremediğin mutlak hakikatleri aklınla kavrayabilirsin. Ama doğru bak. Bak yere, bak göğe. Suyu kimin indirdiğini düşün. Bu yeryüzünü kimin dizayn ettiğini düşün. Bu geceyi ve gündüzü kimin dizayn ettiğini düşün. Bunların insana vermeye çalıştığı dersleri düşün. Bütün bunları doğru okursan eğer, Allah'ı da layıkıyla bilirsin ahireti de. O zaman görür gibi inanırsın. Görmezsin. Göremezsin. Çünkü göz sınırlıdır. Fakat görür gibi inanırsın. Görmek için gitmen lazım. Gidemezsin. O halde gidebileceğin bir yerin var. Akıl. İntikal edebilirsin. Bilinç gözün aşamadığı duvarları aşar. Onun için bilincinle aşabilirsin. İşte burada bu ayetin hepimize söylediği gerçek bu. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu yüzden inkarda direnen kimseler şöyle dediler. اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ Ne yani? Biz ve atalarımız toprağa karışıp gittikten sonra yeniden çıkarılacağız, öyle mi? Yani bu mümkün olacak mı? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ Doğrusu bu vaat bize ve atalarımıza önceden de yapılmıştı. Yani daha önceden de böyle şeyler vaat edenler olmuştu. Demek ki bu ayetlerin ilk muhatapları daha önceden gelmiş olan vahiylere ilişkin az da olsa, kıt da olsa bilgilere sahipler. Daha önce de yapılmıştı diyorlar. İn hâzâ illâ esâtirul evvelîn. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil. Kur'an'da nerede eskilerin masalları ifadesi gelirse orada mutlaka bağlam olarak ahirete atıf vardır. Onun için çoğunluğun zannettiği gibi eskilerin masalları Kur'an'da anlatılan peygamber kıssalarına gitmiyor. Ona ima içermiyor. Aksine ahiret hayatına ima içeriyor. Yani bunu söyleyen inkarcı mantık eskilerin masalları diye peygamber kıssalarına demiyor. Ahiret hayatına diyor. Ahiretin varlığına diyor. Eskilerin masalları. Yani insan, insanoğlu neden ahireti inkar için bu kadar direnir? Ahireti inkar etmek insana ne kazandırır? Oysa ki aksine kaybettirir. Çünkü insan eğer üstünde düşünürse kendi varlığını bir sürüngenin, bir haşeratın, bir solucanın varlığıyla eşitlemiş olur ahireti inkar ederse. Yani insan yaratılmışların en zirvesinde oturan bu bilinçli, akıllı varlık. Kendisi üzerine düşünebilen yegane varlık. Nasıl olur da yani mahlukat içerisinde kendisi üzerine düşünebilen, kendisi hakkında düşünebilen, neden, niçin, nasıl diye sorabilen ender varlık. Böyle bir varlık nasıl kendi varlığını haşeratlarla eşitleyebilir? Haşeratla eşitleyebilir. İşte bu sorunun cevabını bulmak için insanoğlunun ahireti neden inkar ettiğinin delillerine bakmak lazım. İnsanoğlu ahireti sorumluluktan kaçınmak için inkar eder. Yani hesap vermemek için. Bu ne demektir? Kısacık bir hayatın hesabını vermemek için sonsuz bir hayatı reddetmek gibi büyük bir ahmaklık. Kısacık bir hayatın lezzetinden, zevkinden mahrum kalmamak için ebedi hayatı satmaktır. Aslında satamamaktır tabii. Satmaya kalkmaktır. İnsanın kısa lezzetleri uğruna, geçici hazları uğruna nasıl bir ihanet edebileceğinin de göstergesidir. Kendisine ihanet edebileceğini. Çünkü ahireti inkar insanın kendisine ihanettir. Ruhuna ihanettir. Ölümsüz tarafına ihanettir. Ölümlü olan tarafını hoşnut edeceğim diye ölümsüz olan tarafını satıyor. Satmaya kalkıyor. Düşün. Bu en değerli şeyini en ucuza satan bir ahmak gibi. İnsan geçici dünya hayatını daha da lezzetleştirmek, daha da zevklendirmek için ebedi hayatını satabiliyor. Onun için inkara yelteniyor. Yoksa ahireti inkardan insanın çıkarı ne olacaktır? İnsan kendisine hakaret etmektedir aslında. Kendi varlığını sürüngenlerin varlığıyla eşitlemektedir. İşte vahiy, ahireti inkar üzerinde bu kadar şiddetle durması aslında insana bu gerçeği öğretmek için. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ De ki, yeryüzünde dolaşın da günahı tabiat haline getirenlerin sonu ne olmuş? Gör. Kur'an'da yaklaşık 7-8 yerde geçer, tam sayısını hatırlayamıyorum, bu çağrı. Gezin yeryüzünü. Dolaşın yeryüzünü. Görün suçluların sonu ne olmuş. Görün sahtekarların sonu ne olmuş. Görün hainlerin sonu ne olmuş. Hep bu çağrıyı yapar. Aslında bu seyahati bir bilgi objesi olarak görmektir. Yani seyahati sadece zevk, sadece insana keyif veren bir şey olarak değil, amaçsız değil, amaçlı bir bilgi objesi olarak görmektir seyahati. Seyahat aynı zamanda bir kitap okumaktan daha değerli bilgiler verebilir insana. İşte burada yıkılmış uygarlıkların kalıntısı ibret vesikası olarak okunursa insan için aslında hakikate doğru insanı yönelten bir parmak olur. Bir işaret, bir levha olur. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Yine de sen onlar için hüzünlenme. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Onlar için kederlenme, hüzünlenme. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Ve onların hile ve desiselerinden dolayı sıkıntılanma. Resulullah'ı teselli ediyor. Aynı zamanda inşa ediyor. Yani hem onlar için üzülenme. Hani daha önce işledik hatırlayacaksınız. وَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyordu. Öylesine üzülüyordu Resulullah. Öylesine hüzünleniyordu. Bu teselliler ara ara geliyor. Ama bunun arkasından onların hile ve tuzaklarından dolayı da endişeye kapılma diyor. Bir garanti daha veriyor. Yani onlar hile ve tuzak kuracaklar. Fakat unutma ki Allah seni koruyor. Tabii daha sonra Resulullah'a yönelik tüm suikast ve hile ve tuzakların Aslında Resulullah'ı hiç yıldırmayışı Kur'an'ı inşanın sonucudur. Hatırlayacaksınız, Sevr mağarasında ayak sesleri mağaranın kapısına kadar yaklaştığında yanındaki Hazreti Ebubekir Resulullah'a bir şey gelir endişesiyle tir tir titrerken sevgili Nebi onu şöyle teselli ediyordu. Ya Ebu Bekir, telaşlanma. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir? Üçüncüsü Allah olan iki kişi. Bu kadar garanti bilmek, bu kadar iman etmek, bu kadar Allah'a güvenmek. İşte vahyin inşa ettiği şahsiyet bu. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Bir de diyorlar ki, azaba ilişkin bu vaadiniz ne zaman gerçekleşecek? Daha doğrusu bu tehdidiniz ne zaman gerçekleşecek? Eğer doğruysanız haber verseniz ya. قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ Onlara cevap ver. De ki, kim bilir, belki de, kim bilir girişi bir ayet için uygun olmayabilir, Allah bilir tabii. Belki de acele gelmesini istediğiniz o azabın bir kısmı çoktan peşinize düşmüştür bile. Evet. Radife lekum. Hemen arkanıza düşmüştür. Peşinizden sizi kovalıyordur. Kim bilir? Hakikaten peşlerine düşen o belanın Bedir'de onları nasıl yakalayıp boğazladığını dünya tarihi gördü, şahit oldu. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Yine de unutma ki senin Rabbin رَبَّكَ senin Rabbin formu daima Resulullah'ı teselliye yönelik bir ima içerir. Yani seni koruyan, seninle beraber olan, seni hiç bırakmayan, seni sımsıkı tutan Rabbin. Hep böyle bir ima içerir. Evet, senin Rabbin insanlığa karşı pek lütufkardır. Ve fakat insanların çoğu la yeşkuru şükretmemektedirler. Ve inne rabbeke la ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. Yine de unutma ki senin Rabbin onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette çok iyi bilir. Demek ki muhataplar her zaman söylediklerini düşünmüyorlarmış. Vahye karşı inkar eden, vahye karşı bir takım inkari söylemler tutturan insanların haddi zatında içine doğru bir yolculuk yapmak mümkün olsa, o söylemlerinden birçoğunu kendi içlerinde de kabul etmediklerini, haddi zatında sırf inatlarından dolayı o söylemlere sarıldıklarını belki görebilirdik. Fakat bunu biz göremiyoruz ama Allah görüyor. Yani sadece inkarından, küfri inadından dolayı vahyin söylediği hakikatlere direnen birçok insan var ki eğer kendi vicdanıyla baş başa kalsa orada size söylediği o şeyleri söylemeyecek. Veya size söylediği o şeyleri kendisine söyleyemeyecek. Çünkü kendisini ikna etmiyor. Ama Allah bunu biliyor tabii ki. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Ne gökte, ne de yerde gizli ve gizemli gâibe. Aslında hem her şeyiyle gizli olana tekabül eder, hem de açık ama bazı boyutlarıyla gizli olan, gizemli olan şeylere tekabül eder. Onun için ne gökte ne de yerde gizli ve gizemli olan hiçbir şey yoktur ki açık ve açıklayıcı, mubin, hem açık hem açıklayıcı olan kayıtlı bir yasaya tabi olmamış olsun. Burada illa fi kitabin mubin bu. Açık ve açıklayıcı, kayıtlı bir yasa. Aslında kitap, ilahi yasaların kayıtlı tabiatına bir atıftır. Yani ilahi yasalar, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا diye buyurulan, Allah'ın yasalarında, yasasında bir değişme bulamazsın diye ifade buyurulan o yasalar kayıtlıdır. Allah onları kayıt altına almıştır. Onun için o kayıtlı yasalar çerçevesinde devran eder her şey. Varlık o kayıtlı yasalara bağlıdır. Onun için ilahi yasaların kayıtlılığına bir atıf olarak bu fi kitabin mubin geliyor. Belki şöyle de okunabilir şu ibare. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Ne gökte ne de yerde gizli ve gizemli hiçbir şey yoktur ki ne insanüstü alemde ne insan altı alemde. Bu gök ve yeri böyle bir mecazi anlama da gelebilir. Onun için ne insanüstü alemde ne de insan altı alemde hiçbir gizli ve gizemli şey yoktur ki Allah onu kayıtlı bir yasaya bağlamamış olsun. İnne hazel Kur'an yekussu ala bani İsrail ekserallezihum fihi yahtelifun. Hiç şüphesiz bu Kur'an İsrail oğullarını üzerinde ihtilafa düştükleri birçok konuya açıklık getirmektedir. Tabii bu birçok konu nedir? Bunlar bir takım metafizik konular olamaz. Ya da nihai tahlilde insanoğlunun karar veremeyeceği bir takım teolojik, kelami tartışmalar da olamaz. Yani Allah'ın zatına ilişkin, mahiyete ilişkin bir takım kelami tartışmalar da olamaz. Çünkü bütün bunlar orada, ahirette, tüm gerçekliğiyle Allah tarafından insana sunulacak. Peki burada Kur'an'ın bize haber verdiği o ihtilaflarını, hukuki ve ahlaki hükümlerde yaptıkları tahrifi tasih etmiştir Kur'an. Yani İsrailoğullarının kendilerine gelen vahiy içerisinde hukuki ve ahlaki hükümlerde yaptığı bir takım tahrifat var. Onların gerçeğini, onların özünü bize haber verdi. Bu konuda ihtilafı kesti. Bu konuda sözü kesti Kur'an. Onun için haddi zatında İsrail oğullarına şunu söylemek lazım. Yahudilere şunu söylemek lazım. Gelin Tevrat'ı Kur'an'dan okuyun. Gelin kendinizi Kur'an'dan öğrenin. Bu ayet aslında bunu zımnen söylüyor. Ve innehu lehuden ve rahmetun lil mu'minin. Çünkü o da inananlar için bir rahmet ve bir rehberdir. İnne rabbeke yakdi beynehum bi hukmi. Elbette senin Rabbin onlar arasında kendi verdiği hükmü uygulayacaktır. Ve huvel azizul alim. Zira o en yüce olandır, her şeyi bilendir. Fetevekkel alallah. En yüce olan ve her şeyi bilen bir Rabbiniz varsa eğer, size ne düşer? Ona, yalnızca ona dayanmak düşer değil mi? O halde fetevekkel alallah. Yalnızca Allah'a dayan. Eğer her şeyi biliyorsa ve yüce ise yani sen ona hiçbir zarar veremezsin, sana hiçbir şekilde muhtaç değil. İnsana muhtaç değil, varlığa muhtaç değil. Dolayısıyla sana yaptıklarından hiçbir çıkarı yok. Bu şu demektir, sen onun rakibi değilsin. Sen onun hasmı da değilsin. O sana bir şey yapıyorsa mutlaka iyi niyetli olarak yapar. Mutlaka. Çünkü rakip değilsin. Çünkü hasım değilsin. Senin iyiliğine yaptığından emin ol. Aksi mümkün değil. Çünkü azizdir. Bir de alimdir. Madem hiçbir şeyi gizleyemezsin, hiçbir şeyi kaçıramazsın, hiçbir şeyi saklayamazsın, her şeyi bilir, sana düşen bir tek durum var. Ona dayan. O halde yalnız ona dayan. Yani burada belki de mefhumu muhalifinden şöyle bir şey de çıkarmak mümkün olur mu acaba? Alim ve aziz olmayan birine dayanmaya kalkma. Ne yapar? Ona dayanmaya kalkarsan o yıkılır, sen de yıkılırsın. Veyahut da seni istismar eder. Dayanırsın, el-aziz değil. Yani nihayetinde senin rakibin olabilir. Çünkü aynı düzlemdesiniz, aynı varlık düzlemine mensupsunuz. Önce kendisi için isteyecektir. Senin dayanmanı istismar edebilir. Senin dayanmandan menfaatlenebilir. Senin dayanmanı yanlışa referans olarak sunabilir. Onun için eğer birine dayanacaksan o dayanacağın el-aziz ve el-alim olmalı. Yalnızca ona dayan. İnneke alel hakkil mubin. Çünkü senin dayanağın doğruluğu açık ve kesin olan hakikat. İnneke alel hakkil mubin. Yani sen apaçık bir hak üzeresin. Onun için de el hakka dayan. Sen madem açık ve kesin bir hakikatin üzerindesin, yani kaynağın hakikatse hedefin de hakikat olsun. Çıkış noktan hakikatse yaslandığın şey de hak olsun. El-hak olsun. İnneke la tusmi'ul mevte ve la tusmi'us summed du'a'e izâ vellev mudbirîn. Şu bir gerçek ki sen ölülere işittiremezsin. Dahası bu daveti sırtını dönüp uzaklaşan sağırlara da işittiremezsin. Ölülere işittiremezsin diyor Kur'an. Sağırlara da işittiremezsin. Bilmem ilginizi veya dikkatinizi çekiyor mu? Vahiy muhatabının tasavvurunda kendine özgü bir kavramsal çerçeveyle, bir lügatla çok özel bir tasavvur oluşturuyor. Hayat ve ölüm tasavvuru. Bakın. ölülere işittiremezsin derken aslında ölü dediğine biz diri diyoruz. Yani bu ölü bizim diri dediğimiz ölü. Vahiy ise bizim diri dediğimiz tiplere ölü diyor. Kim o tipler? Hakikati işitmeyen. Demek ki haddi zatında vahyin kendi kavramsal çerçevesinde kendine has bir hayat ölüm tasavvuru var. Eğer bizim tasavvurumuzu vahiy inşa ederse biz herkesin ölü dediğine ölü demeyeceğiz. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenler için ölüdür demeyin. Onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz diyordu ya. Bakara suresinin 154. ayeti. İşte orada da bizim ölü dediğimize diri diyor vahiy. Bambaşka bir ölü ve diri tarifi yapıyor. Yani vahyin insana bakışı cesedinden değil, maddesinden değil, manasından. Onun için insanoğlunun yamuk bakışıyla vahyin doğru bakışı arasında 180 derecelik bir fark oluyor. İnsan tam zıt bir bakış açısıyla bakıyor. Vahyin diri dediğine ölü diyor, ölü dediğine diri. Vahiy insana ölmez tarafından bakıyor. Yani insana insan tarafından bakıyor. İnsansa kendisine canlı tarafından, yani söyleyeyim mi, hayvan tarafından bakıyor. Düşünün. Şimdi söyler misiniz? Vahyin bakışı mı daha insani, insanın bakışı? Yani insan kendisine hakaret ediyor, vahiy ona hürmet ediyor, izzet ve ikram ediyor. Vahyin bakışına göre insan yüceliyor, insanın kendi bakışına göre insan alçalıyor. Onun için vahyin bakışıyla bakmak lazım insana. Vahiy insana insani değerden bakıyor. İnsanı insan eden tarafından bakıyor. Onun içinde insanda bir ölüm ve hayat tasavvuru inşa ediyor. Yine vahiy insanda bir özürlü dili inşa ediyor. Bakınız, sağır ve bir sonraki ayette gelecek kör. Özürlü, sakat tasavvuru inşa ediyor. Demek ki vahye göre görmeyen göz özür değil. Olur ha? İnsan başından bir şey geçer, görmez. Fakat bu özür değil vahye göre. Yani buna kör denmez vahye göre. Vahye göre birine kör denmesi için hakikati görmeyen biri olması lazım. Hakikate gönül gözünü kapatmış biri olması lazım. İşte vahiy ona kör diyor. Bakınız, vahiy nasıl bir özürlü lügatı geliştiriyor. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ Yine yoldan çıkan körleri doğru yola getirecek olan da sen değilsin. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin ki zaten onlar gönülden teslim olan kimselerdir. Küfür ön yargısı olmaksızın dinleyenler vahye itimat ederler. Küfür bir ön yargıdır. İman bir ön bilgidir. İman ön bilgisiyle yaklaşmayanlar vahye, küfür ön yargısıyla yaklaşırlar. Onun için küfür önyargısıyla yaklaşanlar, vahiy sadece onların küfrünü artırır. La raybe fi hudellil muttaki. Sorumluluk bilincine sahip olanlar için rehberdir. Yol gösterici bir kılavuzdur vahiy. Ama bu bilince sahip olmayanlar için hüsranını artırır. Evet. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şifa ve rahmettir müminler için. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Zalimlerin ise aldanışını artırır. Başka bir şey değil. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ Ve onlar, yani vahyi işitmeyen körler ve manevi ölüler. Yukarıya bir atıf bu, bu giriş. Onlar, yani vahyi işitmeyen körler ve manevi ölüler, aleyhindeki söz gerçekleştiği zaman, onlar aleyhindeki söz gerçekleştiği zaman. Evet. Ne sözü bu? Azap sözü. Artık, yani bir gün hesap vereceksiniz ve bir gün azaba çarptırılacaksınız. Bu o söz. Ve yekulûne metâ hâzel va'du in kuntum sâdiqîn diye sormuşlardı ya. 71. ayette bu surenin. Onlar diyorlar ki, haber verin eğer doğru söylüyorsanız, bu sizin tehdit ettiğiniz azap ne zaman? İşte buradaki o kavl, o azap. اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ Onlar için, اَخْرَجْنَا لَهُمْ Onlar için, yani onlar adına, hakikate kör sağır davranan o kimseler adına, دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ Yerden bir canlı çıkarırız. Tabi yerden çıkarılacak bu canlı ne? Aslında onlar içine biraz daha açıklık getirelim. Neden onlar için yerden çıkarılacak bir canlı? Tukellimuhum. Onlara konuşacak. Onlar için çıkacak canlı onlara konuşacak. Niye konuşacak? Onlar konuşamıyorlar mı? Hayır. Onlar konuşamıyorlar. Onların dili tutulmuş olacak. Hani Yasin suresinde 65. ayette ifade buyuruluyor ya. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Biz o gün onların ağızlarını mühürleriz. وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Bize elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar diyordu ya. İşte o. O güne bir atı. O gün onlar konuşamayacaklar, savunamayacaklar. Çünkü burada kör ve sağır davrandılar, orada dilsiz olacaklar. Madem burada kör ve sağır davrandınız, orada da dilsiz olun. Fakat bu vurdum duymaz tavrı bir biçimde dile getirilecek tabii. Onlar adına, onlara biri konuşacak. Dabbeten minel art. Ayette yerden bir canlı diyor. Dabbe. Hareket eden, yavaş yürüyen demektir. Debib, hareket etmek, yavaş yavaş yürümek manasına gelir. Dabbe, yedubbu. İhtiyarın yürüyüşü için de böyle söylenir. Aslında insan için de kullanılır. Fakat genellikle sürüngenler için, haşerat için, solucanlar ve böcekler için kullanılır. Kur'an'da insan için kullanıldığı yerler Enfal suresinin 22. 55. ayetleri, yine Fatır suresinin 45. ayetinde insan için kullanılır. Hazreti Ali bu yerden bir canlı ibaresini hayvan olarak anlayan kimseleri düzeltme babından kuyruklusu değil sakallısı demiş. Yani insandır demek istemiş. Bu canlının. Onun için bu canlının insan olduğuna daha ilk nesilden, sahabeden itibaren kail olan ve bu şekilde anlayan insanlar, alimler, otoriteler var. Bu yerden çıkacak canlı meselesi etrafında birçok rivayet gelmiş bize kadar. Tabii bu rivayetlerin öncelikle vahyin söylediği bu konuyla birebir alakalı olması lazım ki bunu açıklayıcı kabul edilsinler. Eğer bu konuda anlatılan rivayetler vahyin söylediği bu çerçeveye girmiyorsa bu ayeti tefsir sadedinde anlaşılamazlar, okunamazlar. Bir ayeti tefsir sadedinde bir rivayeti okumak için, o ayetin tefsiri olduğunu söylemek için o rivayetin o bağlamı kabul etmesi, o bağlamı zemin olarak alması lazım. Burada bağlam nedir? Dünya değil, bellidir ayetin başında. Onlara verilen tehdit vaadinin gerçekleştiği, sözün gerçekleştiği bir yerdir. Bu açıktır ayetin başında. Ve izâ veqa'al kavlu aleyhim. Artık onlara verilen söz gerçekleştiğinde. Nedir bu söz? Azabı, azap sözüdür. Hak ettikleri. Yukarıdan itibaren zaten ayet aynı konuyu işleyerek geliyor. Ve devamında da zaten yine ahirete müteallik ayetlerle devam ediyor. Tukellimuhum ennen nâse kânû bi âyâtinâ lâ yûqinûn. Mesajlarımıza öteden beri inananların yürekten inanmamış olduklarını söyler bu yerden çıkacak canlı. Onlara neyi söylermiş? Mesajlarımıza yürekten inanmamış olduklarını kendilerine söyler. Öldükten sonra dirileceğine kafası yatmayan inkarcı insana İçine düştüğü yaman çelişki veciz bir dille ifade ediliyor aslında burada. Yerden yani topraktan yaratılan canlıların en gelişmişi olan insan, kendisine solucanların ve haşeratın akıbetini mi reva görüyor? Yerden çıkarılan varlıkların en yücesi olan insan, kendisine yerde debelenen, haşeratın akıbetini mi reva görüyor? Öyleyse Allah ona bu gerçeği belki öyle bir canlının dilinden söyleyecek. Yani insana senin akıbetin benim gibi mi olsun, benim gibi mi olacağını düşünüyordun diye belki bir sürüngenin dilinden söyleyecek. Böyle bir ima da içeriyor olsa gerek. Zaten bu dünyaya ilişkin mecazi anlatımların hakikatine ermeye aklın kapasitesinin yetmeyeceği bir ayet sonra ifade ediliyor. 84. ayet. Onun için burada Allahu alem, en doğrusunu Allah bilir. İnsana ahireti inkar eden, ahirete bir türlü kalıbı basmayan, kalbi basmayan, kafası basmayan insana ahirette bir biçimde Allah'ın bu ayetine elçilik yapacak bir elçi olarak insana bu hakikat gördün mü denilecek. Yani inanmıyordun, kalbin yatışmıyordu yeryüzünde insanlara. İşte şimdi gördünüz mü denilecek. O bir elçi. Yani Allah adına bu uyarıyı yapan bir elçi. Belki bilemiyorum ama o elçi insanın içine yerleştirilen fıtrat ve akıl olacak. Yani o insanın karşısına geçip aslında Allah bu ebedi hakikati senin fıtratına nakşetmişti. Akıl insanın içindeki elçi, peygamber insanın dışındaki akıl. Dolayısıyla şimdi gördün. Sana vahiy bunu inandıramamıştı. Ben fıtrat olarak da sana uyarmıştım. Bak an an ölümüne doğru gidiyorsun. Fakat yine inanmamıştın. Ama gördün. Adeta orada madem ağzı kilitlenip elleri ayakları konuşacaktır insanın, eli ayağının konuştuğu ahirette fıtratı ve aklı konuşsa çok mudur? Onun için orada insanın dili duracak, diğer yerleri konuşacaksa, bu konuşacak olan şeylerin en başında aklı, selim aklı gelse gerektir. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ İşte o gün, her bir ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlara özgü birer bölük oluşturacağız ve onları öylece sürüp götüreceğiz. Hatta izâ câû, ta ki huzura geldikleri zaman, kâle, ekezzebtum bi âyâti ve lem tuhîtû bihâ ilmen emmâzâ kuntum te'melûn. Allah onlara, aklınızın kapasitesi onları kavramaya yetmedi diye ayetlerimizi yalanlamaya mı kalktınız? Evet, biraz önce ima etmiştim bu ayete. Aklınızın kapasitesi onları anlamaya yetmedi diye ayetlerimizi yalanlamaya mı kalktınız? Eğer öyle değilse bugüne dek ne hazırladınız diye soracak Allah onlara. Yani gayba iman neden şart? İşte cevabı burada. Gayba iman şart çünkü aklın kapasitesi yetmez onu kavramaya. Burada ancak iman çözer problemi. İman zaten gaybın olduğu yerde vardır. Gözünle gördüğün bir şeye iman etmekten nasıl söz edebiliriz? Gaybın olduğu yerde iman vardır. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ İşte onların tüm çarpıtmalarına rağmen kendileri aleyhindeki söz böyle yerini bulmuş olacak. Ve bu durum karşısında onlardan çıt çıkmayacak. فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ Ağızlarını açamayacaklar. Yukarıda hatırlayınız. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ demişti. 82. ayette burada da o sözün gerçekleştiğine bir atıf var. Elem yarav enna cealna'l-leyle liyeskunu fihi ve'n-nahara mubsiran. Hem onlar geceyi bağrında dinlensin diye karanlık, gündüzü de hayatın yasasını görsünler diye aydınlık kıldığımızı hiç mi düşünmediler? İnne fi zalika le'ayatin liqaumin yu'minun. Elbette bunda inanacak bir toplum için alınacak bir ders mutlaka vardır. Gece ve gündüz bağlamına göre ya iman ve küfre ya da bu dünya ve öte dünyaya ima içerir. Hayatın çift boyutlu yasası ayetin içinde açıklama cümlesi olarak yer verdim. Hayatın yasası neydi? Çift boyutu. Hayatın yasası çift boyutluluğudur. Çift kutupluluğudur. Gece ve gündüz, iyi ve kötü, güzel ve çirkin, iman ve küfür, yüksek ve alçak, dünya ve ahiret, bura ve öte. Yani işte hayatın çift boyutluluğu. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ Ve o gün sura üflenecek. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Bunun üzerine Allah'ın dilediği kimseler hariç, göklerde ve yerde bulunan herkes dehşete kapılacak. وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ Yine herkes başı önde onun huzuruna gelecek. Baş kaldıran ve teslim olmayan insan mecburen, mahkumen teslim olacak o gün. ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merras sahab. Şimdi hareketsiz ve sabit sandığın dağların kayıp giden bulutlar gibi gittiğini görürsün. Kıtasal sürüklenme dedikleri şey bu. Continental Crift diyorlar buna. Son saat bağlamında olmasına rağmen dağların yok olup gittiğini söylemiyor. Ki bu meyandaki birçok ayet dağların toz duman olduğunu, pamuk gibi atıldığını, yok olduğunu söyler. Bu durumda bağlamıyla münasebeti şöyle açıklanabilir bu ayetin. Dağların bilinçsiz hareketlerini dahi izleyen ve bir yasaya bağlayan Allah'ın insanın eylemini göz ardı etmesini nasıl düşünebilirsiniz? Yani insandan gafil kalır mı? Dağların hareketini bile kale alan Allah, insanın eylemini, amelini kale almaz mı? Sun'allahillezî etkane kulle şey. Her şeyi mükemmel bir nizama bağlayan Allah'ın sanatıdır bu. İnnehu habirun bima tef'alun. Şüphe yok ki yaptığınız her şeyden haberdar olan da yine odur. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Kim güzel eylemlerle huzura varırsa daha hayırlısıyla karşılığını bulacaktır. Ve hum min feza'in yevme izin aminun. Üstelik onlar o günün dehşetinden emin olacaklardır. La yahzunuhumul feza'ul ekber ayetini hatırlayın Enbiya 103'teki. Onlar o günün dehşetinden katiyen etkilenmeyecekler. Ve men ca'e bisseyyiyeti fekubbet vucuhuhum finnar. Kim de kötü maksatlı eylemlerle huzura gelirse artık onlar da yüzüstü ateşe atılacaklar, kapaklanacaklardır. Hel tuczevne illa ma kuntum ta'melun. Şimdi siz yapıp ettiklerinizin dışında başka bir karşılık mı bekliyordunuz? Yani ne bekliyordunuz Allah'tan? Allah azap etmez, siz akıbetinizi kesbedersiniz. Suyu getirenle testiyi kıranı bir tutmasını mı istiyorsunuz Allah'tan? İnsan geleceğini kendi elleriyle inşa eder diyor bu ayet. İnnemâ umirtu en a'bude rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ. Ey peygamber, de ki, ben yalnızca onun mübarek kıldığı şu şehrin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Ve lehu kullu şey, zira her bir şey sadece ona aittir. Ve umirtu en ekune minel muslimin. Yine ben ona gönülden teslim olanlardan biri olmakla emrolundum. Unutmayın, en ekune minel muslimin, gönülden teslim olanlardan biri olmak. Yani Süleyman gibi, yani Musa gibi, yani Salih gibi daha önce kıssası anlatılan peygamberlerin izini sürmek. Çünkü İslam tüm peygamberlerin getirdiği ortak mesajdır. Ve en etluvel Kur'an. Bir de bu Kur'an'ı insanlara okuyup iletmekle emrolundum. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ diyordu ya Kur'an. Sana düşen sadece tebliğdir. Yani iletmektir. Gerisi mi? فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِ Bundan böyle kim doğru yola gelirse o kendisi için doğruyu bulmuş olur. Yani gerisi bu. Kim hak bulursa kendi lehinedir. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِر۪ينَ Kim de yoldan saparsa o zaman de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Gerisi insana kalmıştır de. Özgür tercihiyle kendi geleceğini insan belirleyecektir. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا Nihayet en sonunda şunu söyle ey insanoğlu. Hamdolsun o Allah'a ki size alametlerini gösterecek, siz de o alametleri tanıyacaksınız. Yani sadece Allah'ın alameti göstermesi yetseydi, şu ayetlere muhatap olan herkes iman ederdi. Bir de görmek lazım. Sadece ışık yetseydi, görmeyenler de görürdü. Ama sadece göz yetseydi, o zaman göz mutlak karanlıkta da görürdü. İkisi de tek başına yetmez. Bir göz, bir de ışık lazım. Vahiy ışıktır. O halde siz de gözünüzü açın. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ve Rabbin yaptıklarınıza karşı asla duyarsız değildir. Gafil değildir. Ey insanoğlu! Dağların hareketlerini bir yasaya bağlayan Allah, senin hareketlerini bir yasaya bağlamadı mı sanıyorsun? Seni baş başı boş mu bırakacak sanıyorsun? Seni başı boş bırakmadığı için sadece ona yapacağın, söyleyeceğin bir tek söz vardır. Elhamdülillah. Bizi başı boş bırakmayan Allah'a sonsuz sayıda hamdolsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.